เมื่อสิ่งเหล่านี้มันหลอกลวงมันชั่วคราวขนาดนี้แล้วทำไมเราจะต้องไปวางใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยปกติวางใจอยู่เสมอว่าเขาวางใจนะว่ายั่งยืนวางใจว่าสุขวางใจว่าเที่ยงวางใจว่าฉันเป็นผู้มีอำนาจในสิ่งเหล่านี้วางใจจริงๆเลยนะพระพุทธเจ้าจึงพูดแบบภาษาไทยบอกอย่าไปวางใจในขันห้าแบบนั้นอย่าไปวางใจว่าขันห้าจักยั่งยืนอย่าไปวางใจว่าขันห้าจักสบายจักเป็นสุขอย่าวางใจว่าขันห้าเรามีอำนาจไปควบคุมไปดูแลเราเป็นผู้มีอำนาจมีอำนาจจริงไหมถ้ามีอำนาจจริงนะปวดหัวก็หัวอย่าปวดนะบอกได้นะฟันอย่าเสียวนะหลังอย่าเมื่อยสิเนี่ยนั่งตรงๆนะอย่าปวดอย่าเมื่อยเนี่ยเนี่ยใจตื่นตัวสิฟังธรรมอย่าไปเธอง่วงทำไมเนี่ยนะคุยกันรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้นะเจออย่างอื่นก็ไปจริงจะหายง่วงกันนะเจอยาหมองปาดตาเข้าไปหน่อยเนี่ยหายง่วงเลยนะมันถ้าคุยกันดีๆไม่ได้นี่ก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ใครมีอำนาจจริงๆนะอย่าแก่เลยหยุดโรคไว้เท่านี้เถอะนะอย่าแก่อีกต่อไปเลยอย่าป่วยเลยอย่าตายเลยสุขส่วนเดียวนะทำใจให้สบายเธอขอให้สบายไม่ต้องลำบากใจหรอกมันทำได้ไหมล่ะไม่ได้เมื่อไม่ได้ใครมีอำนาจจริงในสิ่งเหล่านี้ทีนี้ถามว่าเมื่อทุกอย่างมันไม่มีอำนาจแล้วเราต้องไปทำอะไรมันก็ปล่อยปละละเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วใช่ไหมเอาก็ทุกอย่างเราไม่มีอำนาจนี่ทุกอย่างเราไปดูแลไม่ได้เราไม่มีอำนาจนี่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเลยปล่อยมันช่างมันช่างเผือกไปเรื่อยเลยเนี่ยนะเอากี่กิโลดีเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นคนช่างเผือกช่างมันช่างปล่อยมันไปแล้วแต่มันจะเกิดอะไรจะเกิดมันก็เกิดปล่อยปละละเลยปล่อยไปตามเวรตามกรรมปล่อยไปตามยะถากรรมไม่ต้องไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันก็หิวก็ไม่ต้องกินข้าวปล่อยมันเพราะมันไม่มีอำนาจบังคับบัญชาไปอย่างนี้เลยไหมอันนี้ก็เกินไปเนี่ยนะอันนี้ก็แสดงว่าไอ้ที่พูดมานี่ไม่รู้เรื่องเลยนะกำลังพูดให้คนปัญญาอ่อนฟังชัดๆเลยนะเข้าใจแล้วว่างั้นพันไอ้คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นหมายความว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละเมื่อสังขารไม่เที่ยงเช่นนี้สังขารเป็นทุกข์เช่นนี้สังขารเป็นอนัตตาเช่นนี้คำพูดนี้นะบอกตรงๆนี่คือคำพูดที่เป็นสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานคือตั้งมั่นในความไม่เที่ยงสติปัฏฐานตั้งมั่นในความเป็นทุกข์สติปัฏฐานดำรงมั่นในความเป็นอนัตตาเมื่อดำรงมั่นในอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แล้วพระองค์ยังบอกว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเอายังไงล่ะและอะไรคือตัวพึ่งก็ตัวความรู้นี่แหละที่จะต้องเพิ่มพูนให้มียิ่งขึ้นไปตัวความรู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องปล่อยปละละเลยตัวความรู้นั้นคือตัวสาระใช่ไหมพระพุทธเจ้าอะไรนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสวงหาเสาะหาซึ่งศีลขันธ์อันใหญ่สมาธิขันธ์อันใหญ่ปัญญาขันธ์อันใหญ่พระพุทธเจ้าค้นหาตัวความรู้ตัวนี้แหละตัวความระลึกได้ตัวนี้แหละตัวไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนเหล่านี้แหละตัวนี้แหละเป็นคุณเครื่องที่จะนำออกจากทุกข์จริงอยู่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จริงแต่สังขารที่เป็นโพธิปักขยธรรมโพธิปักขยธรรมนี้เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมเป็นใช่ไหมโพธิปักขยธรรมนะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารขันธ์แต่เป็นสังขารที่มีอุปการะมากเรียกว่าธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะมากต่อการออกจากวัฏฏะเพราะฉะนั้นสติตัวนี้อย่าทิ้งนะจงยึดไว้จงสมาทานเอาไว้นะบางคนก็เลยฟังว่าอ้าวก็สอนไม่ให้ยึดถือไงจะไม่ยึดสติอีกแล้วแสดงว่ายังไงกันแน่ตกลงให้ยังไงบอกว่าสอนอย่าไปยึดนะแล้วบอกว่าให้เจริญให้ยึดเจริญสติให้ยึดสติเอาไว้ตกลงเข้าใจเอายังไงกันแน่คือหมายความว่าคนที่มีปัญญาเขาก็รู้ว่าสตินี้มันไม่เที่ยงโดยสังขารธรรมเนี่ยนะกติกาเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสติที่ไม่เคยเกิดแล้วไม่เกิดเสื่อมไหมเสื่อมสติที่เกิดขึ้นแล้วมันหายต่ำไปเลยหายแซ่บไปเลยเนี่ยนะไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวถามว่าเป็นยังไงดีไหมไม่ดีเสื่อมเสียหายแน่แต่ขณะเดียวกันสติที่ไม่เที่ยงนี่แหละจากไม่เคยเกิดแล้วมาเกิดขึ้นดี จากเคยเกิดขึ้นแล้วตั้งมั่นยิ่งขึ้นเป็นอุปนิสัยแก่กันต่อไปเรื่อยๆเป็นจากกุศลธรรมเป็นกามาวจรเป็นอุปนิสัยให้สติที่เป็นกามาวจรระดับสูงประณีตยิ่งขึ้นเป็นสติที่เป็นอุปการะต่อรูปาวจรต่ออรูปาวจรและสติที่เป็นอุปการะต่อโลกุตระกุศลอันนั้นดีใช่ไหมบอกใช่ดีพันเจริญตัวสติเอาไว้เถอะยึดเอาไว้เถอะยึดอย่างนี้แล้วดีโดยส่วนเดียวคำว่ายึดในที่นี้เพราะไม่ได้ไปยึดสติว่าสติเป็นของเที่ยงสติเป็นอัตตาตัวสติเนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สติก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่เป็นทุกข์เป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญเพราะเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากเพราะผู้ใดเจริญสติอย่างนี้แล้วอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเขาจะพ้นจากทุกข์เนี่ยนะถ้าเจริญได้ตามนี้ก็จะโอนไปสู่นิพพานอย่างลงสู่นิพพานมีอมตะนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจงอย่าเบื่อหน่ายในสติเพราะผู้ใดเบื่อหน่ายในสติผู้นั้นก็เท่ากับบอกเบื่อหน่ายในพระนิพพานเพราะสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่พระนิพพานมีอมตะนิพพานเป็นที่สุดพันสติที่ตั้งมั่นไม่เลอะเลือนแล้วปัญญาวิจัยเลือกเฟ้นสติเป็นสมถะปัญญาเป็นวิปัสสนาสมถะวิปัสสนานี้เป็นของต้องเจริญควบคู่กันไปนะต้องเจริญควบคู่กันไปแต่เมื่อใดที่ทำกิจเคียงคู่กันจริงก็ตรัสรู้แต่ถ้ายังไม่เคียงคู่กันโดยแท้จริงก็ไม่เพียงพอแก่การตรัสรู้เพราะว่าถ้าระดับตรัสรู้เนี่ยนะทุกอย่างจะต้องอนุโลมตามกันหมดเนี่ยนะจะต้องสติก็โอนตามปัญญาปัญญาก็โอนตามสติทุกฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตนของตนขณะนั้นก็เกิดการตรัสรู้ได้แต่ก่อนหน้านี้จะต้องมีการวิจัยเลือกเฟ้นให้ชัดเจนเนี่ยนะเลือกเฟ้นว่านี้ทุกเป็นเช่นนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นอนัตตาเป็นเช่นนี้สตินี่ดีอย่างนี้เพราะคนที่เจริญคุณธรรมระดับสูงเนี่ยนะแยกออกว่าส่วนไหนคือสิ่งที่ควรเจริญเพราะถ้าแยกสิ่งที่ควรเจริญไม่ได้แล้วจะถืออะไรเป็นสาระก็อย่างที่กล่าวว่ามีพ่อบ้านคนหนึ่งไปฟังธรรมฟังอนิจจังทุกขังอนัตตาฟังอย่ายึดมั่นถือมั่นหลังจากนั้นกลับมาบ้านไม่ทำอะไรเลยเพราะไปฟังคำว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นลูกเมียไม่สบายก็ไม่ต้องไปสนใจกิจการบ้านเรือนก็ปล่อยปละละเลยในที่สุดเมียป่วยหนักก็เลยไม่สนใจเพราะปล่อยมันปล่อยอย่ายึดมั่นอย่าถือมั่นไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปสนใจก็เลยได้ศัตรูกับลูกคนนี้ก็เลยได้ศัตรูกับลูกแทนที่จะศึกษาไปศึกษามาแทนที่จะดีกลายเป็นเสียหายไปเลยท่านคุณธรรมระดับสูงถ้าศึกษาไม่ละเอียดแทนที่จะมีคุณกลับเสียหายเนี่ยนะแทนที่จะปฏิบัติตามคำสอนกลายเป็นผู้ทำลายคำสอนด้วยตัวของตัวเองเนี่ยนะเพราะตรงนี้ที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกไว้เสมอว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรสอนให้เจริญอะไรกันแน่สอนให้ละอะไรสอนให้รู้อะไรเนี่ยต้องกำหนดแยกแยะแล้วเราได้อะไรจากพระพุทธเจ้าบางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วเราจะไปได้อะไรล่ะตกลงเราอยากได้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องการต้องการสิงั้นเราก็ไม่เป็นผู้รับมรดกเดี๋ยวสู่ต่อไปเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอจงรับมรดกที่เป็นธรรมของเราตถาคตเธอจงเป็นธรรมทายาทก็คือจงรับมรดกที่เป็นธรรมมรดกที่เป็นธรรมในสู่ต่อไปก็คือโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะรับมรดกแห่งธรรมคือมรดกที่เป็นโลกุตระธรรมจากพระพุทธเจ้าโลกุตระนี่หนึ่งในนั้นก็คือสติใช่ไหมสติก็นับเป็นหนึ่งในมรดกที่พระพุทธเจ้าประทานให้นะสติประทาน4สัมมาประทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั้นผู้ใดที่เป็นโอรสแปลว่าลูกที่เกิดจากอกก็จะรับมรดกเหล่านี้ไปโดยธรรมเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะไปศึกษามาไม่ได้อะไรซักอย่างเลยนะดีมั้ยได้แต่ความชราเพิ่มทุกวันได้แต่ชีวิตที่หมดไปแต่ละวันเนี่ยนะบอกตรงๆว่านั่นผิดแล้วเพราะว่าจะต้องมีความมั่นใจเพิ่มยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะจะต้องมีกำลังใจที่ยิ่งขึ้นไปจนสามารถที่จะตรัสรู้ทั่วในครั้งตรัสรู้อะไรอริยสัจใช่ไหม ก็คนที่จะรวบรวมคุณธรรมจนกว่าจะตรัสรู้ได้คุณธรรมทั้ง7ประการดังที่กล่าวไปเนี่ยนะคือสติเนี่ยสติจะบริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้อย่างไรธรรมวิจยะจะบริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้อย่างไรแล้วความภาคเพียรพยายามวิริยะเนี่ยนะจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างไรแล้วปีติเพราะบางพอเริ่มศึกษาธรรมะไปบางคนเนี่ยเฉาลงเฉาลงเฉาลงทำยังไงจิตใจจะได้อิ่มอิ่มขึ้นนะทำยังไงดี ก็กลับไปหาพุทธานุสติที่เป็นบ่อเกิดแห่งปีติพุทธานุสตินี่เป็นบ่อเกิดแห่งปีติถ้าใครเจริญพุทธานุสติและใจเฉาลงก็แสดงว่าโอ้ยมีปัญหามากแล้วนั่นน่ะต้องได้รับเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วน เพราะว่าอาการเป็นเอามากแล้วอาการหนักมากถ้าเจริญพุทธานุสติก็ไม่ปีตินึกถึงธรรมะก็แห้งแล้งเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปในหน้า195เนี่ยนะที่บอกว่า พูดถึงตัวโพชฌงค์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะค่อยๆกล่าวต่อไปนะว่าถ้าจิตเป็นอย่างไรแล้วควรเจริญโพชฌงค์อะไรซึ่งจะค่อยๆกล่าวต่อไปสติสัมโพชงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ลำดับแรกอันนี้เป็นการวินิจฉัยโดยลำดับนะว่าทำไมจึงยกสติสัมโพชงขึ้นเป็นข้อแรกข้อต้นก็เพราะสติสัมโพชงนั้นเป็นอุปการะมากแก่โพชงทั้ง6ข้อที่เหลือถ้าไม่มีสติสัมโพชงสักอย่างเดียวเราจะรู้ไหมว่านี้เป็นธรรมวิจัยสัมโพชงไม่รู้ถ้าไม่มีสติสัมโพชงอย่างเดียวจักรู้ว่าหรือว่านี้กำลังเพียรอยู่นะนี้เป็นปีตินี้เป็นปัสสัทธินี้เป็นสมาธินี้เป็นอุเบกขาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสติสัมโพชงนี้อุปการะเกื้อกูลแก่โพชฌงทั้งหมดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เราตถาคตกล่าวสตินั้นแลว่ามีประโยชน์แก่ธรรมทั้งปวงมีประโยชน์มากมันถ้าสติไม่มีสติสักอย่างเดียวแต่ที่ใดที่พูดคำว่าสติที่นั้นก็เท่ากับพูดคำว่าสัมปชัญญะไว้แล้วใช่ไหมถ้าที่ใดพูดคำว่าสติที่นั้นก็เท่ากับพูดสัมปชัญญะถ้าสติที่ไม่มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะทั้ง4มาเกื้อกูลมาอุปการะสติเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรไหมประโยชน์มีแหละแต่ว่าไม่มากคือไม่สามารถที่จะจำแนกแยกแยะไม่สามารถที่จะวิจัยเลือกเฟ้นอะไรได้นี่นะเบื้องหน้าแต่นั้นประโยชน์แห่งการกล่าวโพชฌงค์ก็เป็นต้นว่าผู้ที่มีสติอยู่อย่างนั้นนะคือสติทวนอีกครั้งหนึ่งสติเป็นยังไงมีสติอยู่อย่างนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะในหน้า192ไปดูหนึ่งนับลง6บรรทัดนะนะสตินั้นก็ฉันนั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเสนอแนะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษทำเลวทำประณีตทำดำทำขาวทำที่ปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยนะทำที่ควรเจริญหรือว่าทำเหล่านั้นอันนี้คือสติปัฏฐานนี้คือสัมมาปัฏฐานนี้คืออิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเมื่อมีสติระลึกได้ไม่เบลอไม่เลอะเลือนในสิ่งเหล่านั้นอย่างนั้นได้แล้วปัญญาก็วิจัยเลือกเฟ้นธรรมปัญญาก็วิจัยเลือกเฟ้นธรรมะเหล่านั้นได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีสติจริงๆเนี่ยนะอย่างทวารตาเนี่ยลองระลึกถึงคำสอนดูที่ว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะ3อย่างประชุมกันเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการฉะนี้จักขุกับรูปเป็นรูปขันธ์อันนี้ก็เป็นถ้ามีสติเลือกเฟ้นว่ายังไงจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ตัณหาเป็นสังขารขันธ์นะอุปาทานก็เป็นสังขารขันธ์ภพก็เป็นสังขารขันธ์ชาติชรามรณะเป็นต้นก็ขันธ์5แล้วอะไรเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้จักขุควรกำหนดรู้รูปควรกำหนดรู้จักขุวิญญาณควรกำหนดรู้จักขุสัมผัสควรกำหนดรู้เวทนา3ก็ควรกำหนดรู้ขณะเดียวกันตัณหาเป็นธรรมที่ควรละ ธรรมะตัณหาอุปาทานเป็นธรรมที่ควรละเนี่ยนะเพื่อจะได้ไม่เป็นภพจะได้ไม่เป็นกรรมอีกต่อไปจะได้ไม่เป็นกรรมมาภพเพื่อนำไปสู่ภพใหม่ทีนี้การวิจัยอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้แล้วก็จะละสิ่งที่ควรละได้เพราะตัณหาเนี่ยนะถ้าจะยึดมันยึดอะไรก็ยึดตาว่าเป็นเราว่าเป็นของเรายึดรูปว่าเป็นเราว่าเป็นของเรายึดถือจักขุวิญญาณว่าเป็นเราว่าเป็นของเรายึดถือจักขุสัมผัสว่าเป็นเราว่าเป็นของเรายึดถือเวทนาทั้ง3ว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานั่นแหละคือลักษณะของตัณหาตัณหาเมื่อยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้แล้วสติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นบอกว่าไงสติไม่ใช่จักขุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคำสอนบอกเลยใช่ไหมจริงๆแล้วจักขุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาก็ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจักขุสัมผัสแม้กระทั่งที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็ถามว่าควรแล้วหรือที่เราจะไปควรที่จะไปยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือควรหรือที่จะปล่อยใจหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเล่าควรไหมก็ไม่ควรทีนี้ผู้ใดที่หลงเพลิดเพลินปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นไปไหลไปกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ต้องเสียไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเนี่ยนะมีที่รองรับน้ำตาเราอยู่มีไหมที่ไหนทะเลไงเนี่ยนะนั่นแหละคือที่รองรับน้ำตาเพราะฉะนั้นเพลิดเพลินต่อไปเถอะน้ำตาของเธอก็จะเท่าทะเลทะเลที่หนึ่งก็ผ่านไปทะเลที่สองทะเลที่สามเพราะฉะนั้นผลพลวงแห่งการไปเพลิดเพลินติดใจในอุปาทานขันห้าก็ซับน้ำตาไว้เท่ากับน้ำทะเลนะก็เลยมีปกติดื่มใช้อาบกับน้ำตาเนี่ยนะเชื่อไหมน้ำที่เราดื่มเคยเป็นน้ำตาของบางคนมาแล้วแล้วไหลผ่านวนเวียนกลายมาเป็นน้ำที่เราดื่มเป็นต้นก็คือเปลี่ยนกันเวาระจากช่วงหนึ่งเรียกว่าน้ำตาอีกช่วงหนึ่งก็กลายเป็นน้ำดื่มไปก็สิ่งเหล่านั้นใช่เพราะหลักการก็มีว่าสสารและพลังงานไม่หายไปจากโลกมันก็วนๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนี่ยนะมาใช้จ่ายหมุนเวียนกันอยู่นี่แหละ มันถ้าปัญญามีเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะเลือกเฟ้นวิจัยว่ากายนะจักขุกับรูปไม่เที่ยงเช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เป็นอนัตตาเช่นนี้เนี่ยนะมันผู้ที่เจริญอยู่อย่างนี้ก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดสูตรเข้าเป็นเช่นนั้นมันก็อันนั้นก็เป็นกิจของปัญญาที่จะเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นจนเฟ้นจนหาสาระให้พบอย่างตากับรูปเนี่ยเฟ้นจนได้ศีลสาระกลับมาเฟ้นจนเห็นเป็นศีลเฟ้นเป็นสมถะเฟ้นจนได้วิปัสสนาเฟ้นจนเป็นอธิศีลสิกขาเฟ้นจนเป็นอธิจิตสิกขาเฟ้นจนเป็นอธิปัญญาสิกขาเฟ้นจนเป็นสัมมาทิฏฐิเฟ้นจนเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะคัดเลือกเฟ้นเอาสาระจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้เนี่ยนะจนกว่าคุณธรรมเหล่านี้จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วนิยานิกธรรมธรรมที่เป็นญาณที่นำออกจากทุกข์เป็นคุณธรรมเป็นเครื่องส่งจากโลกิยะเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะดึงออกจากกองทุกข์ได้โดยทันทีเพราะผู้ที่มีปัญญามีสติไม่เลอะเลือนระลึกได้ทั้งหมดดังที่กล่าวไปแล้วปัญญาก็เลือกเฟ้นวิจัยใคร่ครวญอยู่นั้นขี้เกียจไหมขี้เกียจไหมไม่นั่นวิริยะสัมโพชฌงค์จะต้องเป็นกองหนุนอยู่ตลอดเวลาหนุนอยู่ตลอดเวลาห้ามเลิกห้ามเลิกห้ามเบื่อห้ามท้อห้ามถอยแต่ถ้าท้อถอยแล้วมันได้ดีนะมันได้ดีเป็นหมดแล้วเนี่ยนะแต่ทีนี้ไอ้พ่อมันท้อแท้ท้อถอยแล้วมันไม่ดีนี่แหละจึงต้องภาคเพียรพยายามที่จะต้องเพียรต่อไปนะทีนี้ยิ่งเพียรมากเป็นยังไงก็อย่างที่กล่าวไปบางคนเพียรมากอดหลับอดนอนหนักๆเข้าก็เลยกลายเป็นเช้าหน้าเศร้าดีใช่ไหมไอ้ที่ถูกเป็นยังไงถ้าเพียรดีถูกต้องก็ต้องปีติสิเนี่ยนะคนที่มีความเพียรจริงๆนะคนที่มีปีติศาสนานี้เป็นอย่างนั้นคนที่มีความเพียรอยู่เป็นสุขใครที่ไม่ประกอบความเพียรอยู่เป็นทุกข์ ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติถูกนะเครื่องวัดง่ายนิดเดียวถ้าปฏิบัติถูกมีความสุขถ้าปฏิบัติผิดทุกทันทีถ้าคำสอนอื่นที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าถ้าทำมากทุกถ้าไม่ทำสบายอันนั้นไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าให้รู้ไว้เลยเขามีเครื่องวัดง่ายๆอย่างนี้นะเอาใหม่มาไงนะโยมเล็กตามเรื่องหรือเปล่าสรุปว่าถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทำตามสบายทำตามแล้วมีความสุขถ้าไม่ทำตามทุกข์ละถ้าเป็นของมิจฉาทิฏฐิบุคคลยิ่งทำยิ่งเครียดยิ่งทำยิ่งทุกข์ถ้าไม่ทำแล้วสบายเพราะฉะนั้นก็มีบางที่ปฏิบัติบางแห่งเขาบอกว่าถ้าตอนปฏิบัตินี้เครียดมากทุกข์มากถ้าเลิกปฏิบัติแล้วสบายอันนี้วัดง่ายๆว่าไม่น่าจะถูกอันนี้พูดเผื่อให้นิดนึงว่าไม่น่าจะถูกแต่ถ้ายิ่งทำแล้วยิ่งมีความสุขถ้ายิ่งใครที่รู้จักกุศลอกุศลเนี่ยนะถ้ากุศลไม่เกิดเนี่ยนะมันเขาจะเครียดขนาดไหนถ้ารู้จักกุศลอกุศลเป็นอย่างดีเลยนะถ้าอกุศลเกิดเขาเสียใจมากเลยนะเขาเดือดร้อนเลยมากแต่ถ้ากุศลเกิดแล้วสบายจริงๆมีความสุขมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะในโลกนี้ข้อปฏิบัตินะพูดง่ายๆไม่ยากหรอกทำยังไงละอกุศลเจริญกุศลแล้วเคยมีไหมล่ะกุศลเกิดร่วมกับความเสียใจเกิดร่วมกับความแห้งแล้งอับเฉามีไหมไม่มีมีแต่ดีไหมกุศลสบายใช่ไหมใช่เป็นสุขใช่ไหมใช่มีแต่สุขโดยส่วนเดียวก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะเมื่อกุศลเป็นสุขอย่างนี้แหละพระองค์จึงสอนให้เจริญแล้วก็มาเลือกเฟ้นว่ากุศลเหล่าไหนที่นำออกจากทุกข์กุศลตัวไหนที่นำออกจากวัฏฏะกุศลที่เป็นสติระลึกได้ไม่เลอะเลือนคือในโลกนี้นะถ้าพูดตามเป็นจริงแล้วในโลกนี้ตามเป็นจริงเนี่ยนะในโลกของสิ่งเป็นจริงที่สุดในโลกเนี่ยโลกของปุถุชนก็บอกว่าเราจะต้องแสวงหาความงดงามจากโลกนี้ให้ได้อันนี้คือความคิดของปุถุชนนะสองเราต้องแสวงหาความสุขของจากโลกนี้ให้ได้เราต้องไปบริโภคความสุขจากโลกเหล่านี้ให้ได้สามโลกนี้ยังมีอะไรที่จีรังยั่งยืนอยู่อีกเยอะเนี่ยนะแล้วก็โลกเนี่ยต้องแสวงหาอำนาจใช่ไหมจะได้เป็นผู้มีอำนาจอะไรในโลกได้นี่คือปุถุชนทั้งหลายที่เข้าไปพัวพันหมกมุ่นสยบให้แก่โลกแต่พระอริยะทั้งหลายท่านบอกว่าความจริงของโลกนี่นะมันไม่ได้งดงามอย่างที่เราต้องการถึงสิ่งที่งามๆที่เราเห็นเปื้อนคราบเลือดและน้ำตามาทั้งนั้นนะก็ลองหาดูนะในโลกเนี่ยตรงไหนที่ไม่เปื้อนคราบเลือดและน้ำตามานี่มีไหมนั่นนี่คนอื่นไม่ทราบเนี่ยนะของมานั่งนับแต่อุ้ยทำไมร่างกายเราแผลเป็นมันมากขนาดนี้ไหมตราบาดเต็มตัวไปหมดแสดงว่าทุกแห่งมันเป็นแผลเป็นมาหมดเลยนะผ่านคราบอะไรตรงนี้คราบเลือดแล้วที่ไหนเราไม่เคยไปเสียใจมีบ้างไหมนึกไม่ออกว่าจังหวัดไหนที่ไปแล้วยังไม่เสียใจกลับมาเลยนะแสดงว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจจนได้ถ้าสรุปว่าทุกเรื่องในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งคราบเลือดและน้ำตาเป็นคราบแห่งทุกข์และโทมนัสเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนั่นคือความเป็นจริงของโลกเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วถามว่าโลกนี้เนี่ยนะแล้วใครมีอำนาจจริงๆในโลกนี้บ้างเอ้าเนี่ยนะเมื่อสมบัติที่เวียนเวียนกันไปอย่างนี้แล้วใครมีอำนาจจริงมันจึงไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงมันพระอริยะท่านก็เฟ้นยังไงเฟ้นก็เห็นแต่ความไม่ยั่งยืนของโลกเฟ้นยังไงก็เห็นแต่ความทุกข์ของโลกเฟ้นยังไงก็ไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงในโลกเนี่ยนะใครมีอำนาจในตาบ้างเอ้ามีอำนาจในจักขุไหมผู้ใดมีอำนาจในโสตะไหมผู้ใดมีอำนาจในคานะชิวหากายและจิตใจจริงไหมเนี่ยนะผู้ใดมีอำนาจไหมพระพุทธเจ้านี่แหละที่เรามีอำนาจในจิตที่ตรงที่ว่าข่มจิตแล้วเข้าพระสมาบัติแล้วได้เลยอันนี้พูดแบบอำนาจทั่วไปที่มีอยู่แต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปมีอำนาจพระพุทธเจ้าทำได้ไหมขอให้สังขารเที่ยงไม่ได้ขอให้สังขารเป็นสุขทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดมีอำนาจที่แท้จริงในโลกเพราะฉะนั้นพระอริยะเลือกเฟ้นเท่าไหร่ท่านก็อนุโลมต่อความเป็นจริงอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจใช่ไหมสัจจะแปลว่าอะไรก็แปลว่าความจริงท่านผู้ที่อบรมปัญญาจึงอนุโลมเพื่อที่จะประจักษ์กับความจริงแท้ความจริงแท้ของทุกข์ความจริงแท้ของสมุทัยความจริงแท้ของนิโรธความจริงแท้ของ อริยมรรคความจริงแท้ของทุกข์คืออะไรปีละนะเบียดเบียนบีบคั้นความจริงแท้ของสมุทัยคือนำไปสู่ภพใหม่ความจริงแท้ของนิโรธคือนิสรณะสลัดออกจากทุกข์ความจริงแท้ของอริยมรรคคือนิยานิกะนำออกจากกองทุกข์เนี่ยนะท่านเฟ้นจนเห็นความจริงทั้ง4ประการเพราะฉะนั้นการเจริญโพชฌงค์เหล่านี้เนี่ยเป็นการบีบเฟ้นคุณธรรมเลือกเฟ้นคุณธรรมจนคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเกิดการตรัสรู้อริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามองโพชฌงค์ทั้ง7ตัวเหมือนยาเหมือนยาที่มีสรรพคุณเด่น7อย่างแล้วต้องมารวมกันเป็นแคปซูลแล้วบริโภคก็จะระงับโรคฉันใดโพชฌงค์ทั้ง7ประการถ้าผู้ใดบริโภคจนเต็มเปี่ยมต้อง4แคปซูลเนาะเอาแคปซูลที่1อะไรโสดาแคปซูลที่2สกทาคามีแคปซูลที่3อนาคามีแคปซูลที่4อรหันต์สบายเลยนะ4แคปซูลดับโรคได้สารพัดชนิดแต่ถ้าใครได้ตัวยาแค่ตัวเดียวคือสติบริโภคนี่ก็โอ้ยหายโรคไปเยอะแล้วนะถ้าได้ธรรมวิจัยแม้แต่ตัวเดียวมาบริโภคนี่ก็อุ้ยระงับโรคไปเยอะถ้าได้ทั้ง7ตัวมาบริโภคแล้วจะดีขนาดไหนนั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญเป็นธรรมที่จะต้องภาคเพียรพยายามเนี่ยนะนั้นโพชฌงค์สรุปว่าผู้ที่ปฏิบัติถูกนั้นจะต้องมีปีติเอิบอิ่มทำด้วยความสงบระงับเนี่ยนะกายปัสสัทธิถ้าพูดปัสสัทธิปั๊บที่ใดพูดความสงบที่นั่นจะต้องมีมุทุตามีความอ่อนมุทุเนี่ยอ่อนมุทุตากัมมัญญตาควรแก่การงานละหูตาเบามีแต่เบากายก็เบาจิตก็เบาสงบระงับนิ่งควรแก่การงานถ้าจิตตปัสสัทธิเป็นต้นเนี่ยนะความเบาความสงบความอ่อนควรแก่การงานอย่างนี้แล้วจิตจึงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสมาธิก็สามารถทำกิจได้สมาธิสามารถทำกิจสมาธิที่ทำกิจก็เป็นหนุนอะไรหนุนปัญญาที่วิจัยอีกครั้งหนึ่งคือสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลกันกลับไปกลับมานะโพชฌงค์แต่ละอย่างนี่เกื้อกูลกันนะเขาไม่ใช่ว่าเขาทะเลาะกันนะเขาทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเขาอุปการะแก่กันและกันเขาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยนะถ้ายิ่งช่วยกันเต็มที่เลยก็คือขณะอริยมรรคนั่นแหละโพชฌงค์ช่วยกันเต็มที่ทีนี้ถามว่าทำไมพระองค์จึงแสดงไว้7ทำไมไม่แสดง8โพชฌงค์8โพชฌงค์6เป็นต้นเนี่ยนะทำไมเหตุผลตอบว่าเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่ประเด็นที่1นะเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่2เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านและ3เป็นประโยชน์แก่โพชฌงค์ทุกข้อเนี่ยนะเหตุผล3ประการที่แสดงไว้แค่7อย่างอธิบายว่าโพชฌงค์ทั้ง3ข้อโพชฌงค์3ข้อเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อความหดหู่พระองค์ตรัสไว้ในวิพังว่าสมัยใดแลจิตเป็นธรรมชาติหดหู่ที่นี้แปลว่าอะไรหดหู่นี่นะมันเป็นภาษาไทยที่ต้องแปลเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งหดหู่ภาษาไทยที่พูดกันหดหู่ก็คืออะไรเฉาหดหู่ตรงนี้แปลว่าเฉาใช่ไหมจิตใจหดหู่เช่นฟังข่าวร้ายใจนี่หดหู่เนี่ยหดหู่ภาษาไทยใช่ไหมตอนนี้นะหรือว่าของมาจบไม่ยังไม่จบภาษาไทยก็ไม่ทราบแต่ว่าหดหู่ที่เราคุยกันเนี่ยแปลว่าอะไรนะจันสุนีหดหูภาษาไทยแปลว่าฟังเรื่องแล้วเฉากันแถบๆเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าฟังเรื่องที่ทุกคนมันไม่แฮปปี้เลยนะทุกคนเครียดหมดเลยเนี่ยนะนี่เรียกว่าหดหูภาษาไทยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมาจากคำว่าหดหูตัวนี้แปลว่าถีนมิทะมันแทรกตัวนี้แปลว่าง่วงซึมไปลักษณะอะไรนะมันกระตุ้นไม่ขึ้นเลยอะลักษณะนั้นแหละเขาเรียกว่าหดหู่แปลว่าถูกถีนมิทะกลุ่มรุมถูกถีนมิทะครอบงำเพราะสมัยใดที่ถูกจิตเป็นธรรมชาติหดหู่คือถีนมิทะครอบงำนั่งนั่งนั่งเคยเห็นนะเปิดไฟแล้วมันรีลงอะไรเอาไปเอามาอุ้ยน้ำหนักเปลือกตาทำไมมันหนักจริงๆเนี่ยนะยอมก็เล่าว่าโอ้ยทำไมอยากจะฟังจริงๆแต่ทำไมมันง่วงเหมือนกันนะเขาเล่าให้ฟังเมื่อวานขำอยู่เลยว่าโอ้ยอยากจะฟังนะโอ้ดีอยากจะฟังแต่ว่าทำไมมันง่วงเหมือนกันนะนี่แหละเขาเรียกว่าจิตหดหู่ละถ้ายิ่งเนี่ยตอนเนี่ยถ้าใครอยู่ที่บ้านเงียบๆด้วยนะนิ่งๆด้วยคนอื่นเขาไปไหนต่อไหนกันหมดแล้วแม้วันนี้จะปฏิบัติแล้วละเอาละเริ่มก็เอาละหดนะ นิ่งก็นิ่งก็เริ่มหาวโอ้ยพักสักก่อนก็ได้ว่างั้นนะก็เลยได้ช่องเลยนะหาเรื่องนอนละเพราะสมัยนั้นนี่แหละถ้าสมมติว่าจิตเริ่มซึมเริ่มเซ่อเริ่มเบลอเริ่มคิดอะไรไม่ออกนะสมัยนั้นแหละต้องไปเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เหมาะที่จะเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เหมาะที่จะเจริญปีติสัมโพชฌงค์คือก็น่าคิดนะว่าจิตที่มันง่วงๆเนี่ยบอกว่าให้ไปทำวิจัยให้ทำวิจัยให้ไปทำความเพียรนะทำให้เกิดปีติมันทำได้ยังไงข้อแรกก่อนนะถ้าใครที่จะทำวิจัยอะไรสักชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะสมมติถ้าตอนง่วงๆเนี่ยสาธยายพระธรรมเนี่ยดีที่สุดถ้าใครทรงจำพระธรรมได้เยอะๆนะสาธยายไปสาธยายมาเนี่ยนะจนจิตมันตื่นตัว